Eta, bueno, gaur esan dugun bezala, aurrean ezagun dugun bezala, gurekin dugu Mikel Saralegi Sustrai erakuntzako kidea. Egunon, Mikel, zer moduz? Egunon, ongi. Bueno, konta eguzu, zer da Sustrai erakuntza fundazioa? Bueno, fundazioa duela urte batzuk sortu zen. Ikusten ginen hemen Nafarroan, han hemenka, pues, hainbat, gatazka hori bat zeudela hori bat ingurumenaren inguruan eta askotan hori bat pixkot herri-zerri eta gatazka horietan ikusten ginen alako momentu batian pues, bazirela pues, ezintasunak, oztopoak batez ere hori bat gatazka horiei ez daba alde juridikotik heltzeko. Beti hori bat pixkot legedia hor dago, abokatuen beharra, legedia zer dioen, orduan utzune hori betetzeko eta bereziki hori bat pixkot hanemenka dauden hori bat mugimendu ezberdinak hori bat laguntzeko, ba, erabaki ginen hori bat laguntalde batzuk, ez da hori bat sortzea Sustrai erakuntza. Azken finean gure lana hori bat fundazio moduan, da hori ba talde ekologistei, ez da ba pixkot ingurumenaren inguruko hori ba gatazketan hori ba dadenei laguntza juridikoa ematea. Beraz, zuen helburua da hori talde ekologista horiei kobertura juridiko bat ematea, baina beste helbururen bat balin badu edo... Bai, hori ikusten dugu hori ba nola bai, ba protagonismoa mobilizazioa izan behar dela. Protagonismoa da hori antolatzen den jendearena, ez? Hori da pues bertan duen hori da pixkota arazo hori aurre egiteko. Eta gure lana osagarri moduan ikusten dugu. Goizago alaberanduago hori ba gatazka asko epaitegietan bukatzen dira. Eta hortan hori ba lagundu nahi dugu, ezta? Eta ez dadila oztopo izan hori ba pixkot hori ba jendearen mobilizazioa ez da ba hori ba bertan bera gelditzeko. Eta, bueno, orain kanpaina berri bat abiatatu duzu, Eta, bueno, justo, abiadura handiko trenaren proiektua gelditzeko publizitate panelak jarriz, baina konta eguzu zergatik abiarazi duzu kanpaina hau? Bueno, hori ba, batzutan galdetzen digutenean zergatikan egiten dugu, hori ba, pixko gu normalean hori ba erantzuten dugu, zergatik behartu gaituzte olako kanpaina bat egitera, ezta? Eta, bueno, funtzean, bueno, abiadura handiko trena, iraganeko proiektua da, 2003an ez daba UPN eta PSN-ren eskutik ez daba pixkute indarrean hori ba jarri zan, eta kezka handiz ikusten dugu hori ba proiektua bere horretan jarraitzen duela. Gobernu berriarekin ez daba zan alako itxaropena, ez daba pixkot, pues hori ba, erabat desastrosa den hori ba proiektu hau bertan bera usteko eta kezka handiz ikusten dugu gobernua ez da ba, pues, jarraitzen dula hori ba bere momentuan hori ba martxan jarritakoa. Ez dugu hori ba pixko aldaketa handirikan sumatzen, ikusten dugu ambiguetate handiz mugitzen ari dela Nafarroko gobernuak eta abiadura handikoa trenari ezetz esaten ez dion bitartean, hori bat behartuta gaude, hori bat pixko bat kalean egon, ez da, eta pixko jendeari gogorazteko, pues, abiadura handiko trenarekin ez dugula inungo etorkizunik. Eta, bueno, orain abiadura handiko trena zena, prestazio handiko trena dugu, ez da bairan, ze aldaketa dago, huen artean, konta guzu? A ber, aldaketa, gure ustez ez dago aldaketari, bakarrikan izan da, hitz batzuen aldaketa. Abiadura handiko trena egiteko bazan proiektu bat, eta proiektu hori ez da bertan bera gelditu. Gobernu berriak egin duena, zer izan da? Ikusita badagola hori bat pixkot, hori bat kontrako eritzia, eta oso sendoa, eta oso zabaldu, eta hori bat gizartean, pixkot horri, pos nola bete izkin egiteko, baina aldi berean ez da hori bat proiektua bere horretan mantentzeko, erabaki du bakarrikan hitz batzuk aldatzea. Eta guk esaten dugu, ez da hitzak ez dira aldatu behar direnak, baizik eta proiektua. Eta hortzarako, hori ba, lehendabizi, pixko hori ba, ez da idatu beharko ginuke zenolako hori ba, garraio behar dugun hemen Nafarroan. Eta hori da, behin eta berriz, ez da ba, gobernu honek, ez da ba, ukatzen duena. Ez du inungo biderik ematen, ez da ez du inungo biderik eskaintzen, ez da ba pixko eta abiadura handiko trenaren proiektua ez baian jartzeko, eztabaida publiko bat egiteko, eta denon artean, eztabaida pixko Nafarroak benetan behar duena, hori ba, erabaki ahal izateko. Eta, karo, bueno, zuek oinarri juridikoetan oinarritzen zarete, eta zintzu dira, ba, abiadura, bueno, prestazio handiko tren honi, proiektu honi, ba, geldiarazteko, ematen dituzuen arrazoiak? A ber, bueno, alde batetikan, esaten dugu, abiadura handiko trena eta prestazio handiko trena proiektu bera dela. Uh-huh. Eta hori, orduan, nola bai, abiadura handiko trenaren kontra genitun argudioak, hori da, prestazio handiko trenaren kontra dauzkagunak berberak dira. Eta orduan hori da alde batetik. Zergatik hau daude kontra? Alde batetik, ez da, bueno, ingurumenari egiten zaion hori bat kaltean gatik. Hori bat pizkot, olako proiektu erraloia, hori bat suposatzen du, hori bat makina bat metro kubiko mugiarazea, ez da, sekulako impactua hori bat ingurumenean, nola bait hori alako azpigitura erraloia egiteko, justifikatzen dira, han hemenka arrobiak, zementerak, ez da, eta olako kontuak, gero bigarrenik, ez da, hori bat, ikusi da hainbat tokitan abiadura handiko trena proiektu erabat faraonikoa dela, oso kostosoa dela, kalkulatzen da hori bat pixkot hori martxan jartzeko hemen Nafarroan gutxienez 4.000.000.000 euro gastatu behar zirela, eta ikusten dugu, ez da, ba, ikusi dugulako, ez da, hori bat beste tokietan zer gertatu dan, alako azpiegitura martxan jartzea, nolabait hori bat pixkot hori bat herritarron ongizateari eraso egiten zaiola. Egun hauetan ikusten ari gara hori osasun publikoan urgentzietan gertatzen ari dana. Ikusten ari gara hori ba dependentziaren adorretan hori ba zenolako arazoak daude hori ba zerbitzu publiko berriak egiteko. Eta beti esaten da, ez dago dirurik. Ez dago dirurik, ez da hori ba pixko eta eskubide sozialak betetzeko. Baina olako azpiegitura martxan jartzeko, ez da olako aitzakirikan erabiltzen. Hor, gu aldo hartatikan ikusten du, hori bat pixkot, erabat, hori bat negatiboa dela. Alako azpiegitura eskatzen du banketxeei dirua hori bat eskatzea, suposatzen du Nafarroko gobernua sorpetuta gelitzea, eta suposatzen du gero ez dala dirurikan izanen, ez da ba jendearen behar sozialak asetzeko. Orduan, argudioen aldetik, ez da ba nolait errepikatu egiten gara. Abiadureneko trena den kontra, balin bagenitun hori ba argudio sendoak eta gainera krisiarekin ikusi da han hemenka zer gertatu dan, beste ez dugu ikusi behar zer gertatzen ari dan estatu espainiarrean, gauza bera esan behar dugu hori ba prestazio handiko trenari buruz, zen proiektu berbera da. Eta bueno, gero aipatu duen aipatu dugu Nafar gobernuak batze joko hitz jokoa egin duen. Eta, bueno, beraiek ministeritzarekin elkartu direnean, ondoren, trenzarearen egokitzapena zeritu zegu, zer iruditzen zaizu hori egokitzapen horrek dakar, zer dakar, egokitzapen horrek? Gu hori aldetuko ginuke, eta zer egokitzapen? Zeinek ikusi du egokitzapen hori? Nun dago idatzita zer egokitzapen mota egingo dira? Ez dago inoen idatzita? Itzak baino ez dira. Egitzen dugu betiko ambiguetatearekin. Azken finean, hori da proiektu, betiko proiektua, iraganeko proiektu hori, erregimen zaharrarekin lotutako proiektu hori, oraindikan bizirik dagoelako. Nafarroko gobernari, hori da pixko legegintzaldia hasi zanean, bai sustraitik eta bai mugimendu ekologistatik, ez da eskatu egin zitzaion. Osa dezagun batzorde bat parlamentuan. Hitz egin dezagun hori bangarraiari buruz. Inkluso proposatu genizkion era ezberdinetako teknikariak ez da horretaz hitz egiteko. Adituak, ez da horretaz dakiterak. Batzordea osatu zen hori ba parlamentuan. Baina ez da behin ere bildu. Eta hori da hain zuzen ere, geroa bai, ez da nahi izan ez duelako. Orduan, alde batetikan ikusten dugu, geroa bai, eta Nafarroko gobernuak ez dula hori bat pizkot hori bat Nafarroan behar dugun hori bat garraioari buruz hitz egin nahi. Eta beste alde batetikan egokitzapen batzuei buruz hitz egiten dugu, baina inor ez du inor ikusi nondaren egokitzapen horiek. Eta bueno, gero ja bukatzeko ikusi ditugu azken aldi honetan, behingoagatik hemen aipatzen zena, ez? Holako proiektuen errentagarritasunaren inguruan hainbat ekonomilarik burua altxatu dute eta esan dute, HTak berez ez dutela errentagarritasunik. Eta bueno, zer iruditzu ere, zuei sustraien akuntzatik, holako ekonomistek jaz bakarrik Euskal Herrian, baizik eta Espainiar Estatuan edo Nafarroan, ez, bakarrik esaten zena orain esaten dutela haiek, eta nola ikusten duzu hori? Bai, hori Euskal Herrian, Estatu Espainiarrean eta Europan barna, ez da bandoza bera esaten ari da, ez da? Uri honetan, ez da bapiskot, olako proiektu erraldoian sartzen dan dirua, ez dago mudirikan, ez da hori amortizatzeko. Ez dago denborarik, ez da bapiskot hori amortizatu alizateko. Eta nola baita hori bai, ez zapen horrek, izango du pisua, hainbat tokitan eta oso toki ezberdinetan eta haien artean, ez da elkarren artean hori zerikusirikan izan gabe, ondorio horretara llegatzeko. Baina bestaldetikan baita ikusten dugu, ez da, eta hori Ayerdi jaunari askotan aitu diogu, abiatu handiko trena edo prestazio handiko trena, ongizatearekin, progresoarekin, ez da hori apiskot lotzen dutela. Ikusi dugu hori ba Estatu Espainiarrean, pues hori da, mundu mailan da, abiadureko trenaren kilometro gehien duen hori ba estatua. Krisi ekonomikoa hori ba, ailegatu zen, abiadura handiko trena nola baita hori bapizko krisiari aurre egiteko lagundu zigun, hainbeste kilometro, ez da hori abiadura handiko trenaren hainbeste kilometro lagundu zigun hori bapizko krisitik ateratzeko, guztiz kontrakoa. Abiadura handiko trena egiteko, ez da sekulako zorpetzea hori ba suposatzen du, hau da, estatua, ez da hori ba, banketxeekiko hori ba, erabat lotuta daude, erabat mente daude, erabat sortetuta daude, eta ikusi da, hori ba, pixkot, alako espeditura doan dirua, ez doala beste behar sozialetara. Orduan, ez bakarrikan hori ba, pixkot, hori ba, amortizazioaren aldetikan, baizik eta praktikan, olako trena egiteko erabiltzen dan dirua, automatikoki suposatzen du, ez dala izanen beste gauzetarako. Orduan, eta hori baita ere da ekonomia, ezta? Eta orduan alde horretikan ikusten dugu, hori da pixko edozein tokitatikan hori ba, edozein aldetatikan hori ba ikusita, hori abiadura handiko trena, ez dula inungo etorkizun ona ekartzen, ez dula inungo ongizetarik ekartzen, hori ba jendearen zat. Ba, Mikel, gure partetikan ez dugu galdera gehiagorik, beraz, ezaki zeo zer garatuko zaigun, edo, bueno, orain zure txandan ebo zuzio zer ere gillo aipatu. Bai, pues bueno, alde batetikan hori ba, bueno, mila esker hori ba, pixot hori ba, deitzagatik, ez da, gero beste aldetik, ez da, ba, bueno, pues, ikusiko duzue, pues hori ba, Nafarroan, hainbat tokitan, baia publizitaria, gainera, ezoiko hori ba, pixot, hori ba, tresna erabiliz, ez da, abiadura antiko trenaren kontrako hori ba, mesu hauek, eta, bueno, jakin ezazue baita ere, hori kanpaina hori, ez da, herritarren boltsikoetatikan atera dela, orduan, ni animatzen zaituzte, alde batetik, sustraia erakuntzaren web ofizialdean sartzeko, hor jasoko duzue, kanpaina honen inguruan dagoen informazio guztia, animatuko zaituztegu, bizkot hor agertzen diren, hori ba, argudioak zuen lagunen artean, ez da, hori ba, pixkote zabaltzea, eta gero, ekonomikoki lagunduko bazin dute, pues, ongi etorria eta gaitxarri. Ba, ondo, Mikel, jasota dugu, zure kontu guztia, eta, bueno, ba, ondo ibili olako borrokan, eta ez dela makala, zuen, eta, bueno, inguru giroak ere, ingurumenak, eskertuko dizue, eta eskertuko digu ere, ze guk, ere, borroka horretan jarraitzen dugu lako. Ba, mi esker, Mikel. Bai, ala da, eta gainera hori bat bizkot ez ezagun antzi, ez dago, hauen dutan, ez da, garaiz gabiltza, ez da, Nafarroan, ez da, oain arte lortu dugu, ez da, abiadura handiko hori bat trenari, hori bat muga jartzea, ez da, orduan, garaiz gabiltzan ez, ez da, hori bat bizkot egin dezagun indar, ez da, behin goz, ez da, hori bat gabiltzeko. Ala da, bai, eta indar egin dugu, ziurrenik. Mi esker, Mikel, eta horrela. Vale, enda hori izan, eta mi esker.